तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है। जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं, हमको तुमसे प्यार है। जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं। धड़कने पहचाननी हो, धड़कने पहचाननी। कौन जाने ये हमारी जीत है या हार है। जिंदगी में तुम नहीं तो जिंदगी बेकार है। हम तुम्हारे हो चुके हैं। तुमने अपने नूर से हो, तुमने अपने नूर से अब दिल का जुदा होना बहुत दुश्वार।